Przed obniżką to 2097. Teraz za 1999 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Dożywocie dla Doriana S. wyrok nie jest prawomocny. Lada moment prezydent ma dokonać zmiany w składzie Rady Ministrów. Tylko jedna godzina religii i tygodniowa zmiana wejdzie w życie od września. Maksymalny wymiar kary dla Doriana S. Mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo na tle seksualnym i rabunkowym 25-letniej Lizy z Białorusi. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie jest Agata Król. Agato, jak sąd uzasadnił wyrok? Kara jest wyrazem potępienia, która naruszyła najcenniejsze dla człowieka dobra, mówił sędzia Paweł Dobosz, uzasadniając wyrok dożywotniego więzienia dla Doriana S. Jak wynika z aktu oskarżenia, mężczyzna brutalnie zgwałcił i zostawił nieprzytomną Lizę na ulicę. Pomogli jej przypadkowi ludzie. Kobieta zmarła po kilku dniach w szpitalu. Sędzia powiedział, że sprawca działał umyślnie z zamiarem pozbawienia życia, posługując się nożem i stosując przemoc fizyczną. Zdaniem sądu kara dożywotniego pozbawienia wolności odpowiada społecznej szkodliwości czynu, jakiego się dopuścił, oraz stopniowi jego winy. Stanowi wyraz potępienia dla osoby, która poprzez swoje zachowanie, swój czyn naruszyła najcenniejsze dla człowieka dobra w postaci wolności i życia. To jest kara dożywocia, ale w systemie terapeutycznym może to oznaczać, że na wyrok wpływ miały opinie biegłych, toksykologa, seksuologa i psychiatry, które nie były jawne. Tyle, Agata Król. Bardzo dziękujemy za relację. Jeszcze dodam, że wyrok nie jest prawomocny. Był wiceministrem aktywów, będzie ministrem nauki. Lada moment prezydent Andrzej Duda ma dokonać zmiany w składzie Rady Ministrów. Wspomnianym resortem nauki pokierować ma poseł Lewicy Marcin Kulasek. Na stanowisku zastąpi innego polityka tej formacji, Dariusza Wieczorka. Rządowe przetasowania śledzi Michał Fedusio. Kim jest nowy minister? To poseł, który sprawuje swój mandat drugą kadencję. W ostatnich wyborach uzyskał zaufanie mieszkańców Warmii i Mazur. Przez ponad rok był sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów, bez powodzenia starając się w czerwcu o przeprowadzkę do Europarlamentu. W klubie Lewicy reprezentuje środowisko dawnego SLD, ma również doświadczenie samorządowe, bo przez 4 lata był radnym sejmiku warmińsko-mazurskiego. Wyścig o ministerialną tekę wygrał z 6 kontrkandydatów ze swojego środowiska politycznego, a nominację na ministra odbierze jako pierwszy polityk w rozpoczętym właśnie roku. Michał Fedusio, bardzo dziękujemy. Rozporządzenie dotyczące jednej lekcji religii tygodniowo zostało podpisane, informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiana wejdzie w życie od września tego roku. Ministra Barbara Nowacka w rozmowie z TVP Info podkreślała, że jest to realizacja jednej z obietnic wyborczych, ale też zwykły, zdrowy rozsądek. Wyrównując szanse, zajęcie nieobowiązkowe co do zasady naprawdę powinny się odbywać na pierwszej lub ostatniej lekcji. Tak będzie w przypadku lekcji religii lub etyki. No i druga rzecz, kiedy przyjrzymy się programowi nauczania, dzieci w szkole podstawowej miały więcej lekcji religii niż biologii, chemii, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa i WOS-u razem wziętych. No, zgodnie z wcześniejszą nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie organizacji lekcji religii, dyrektor szkoły będzie mógł łatwiej łączyć na lekcjach grupy dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych. Oddech od szkoły, czyli ferie zimowe, rozpoczynają dziś uczniowie z 5 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Wraz z feriami ruszyły wzmożone kontrole autobusów w całej Polsce. Policjanci i inspektorzy transportu drogowego zatrzymują autokary przy trasach wyjazdowych z miast i na głównych szlakach komunikacyjnych prowadzących do górskich miejscowości. Dzień dobry Państwu! Panie kierowca, od pana bym poprosił prawo jazdy. Oczywiście, że kontrole są bardzo potrzebne, bo niektórzy bardzo przesadzają. Odpowiedzialność jest duża. Ja wiem, że niektórzy jeżdżą na lewych kartach, stan techniczny, czasami jak Flintstonowie, że się dziurę zrobi w autobusie. No nie, nie, nie, takich rzeczy nie można. To jest mobilna linia diagnostyczna. Co jest sprawdzane? Wszystko, cały stan techniczny, układ hamulcowy, kierowniczy, wydechowy, cały stan techniczny autokaru. W ubiegłym roku w czasie ferii zostało skontrolowanych 1200 autokarów. Inspektorzy zatrzymali 48 dowodów rejestracyjnych i wydali 8 zakazów dalszej jazdy, a powodem był najczęściej zły stan techniczny i przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów.

I takie disco, to ja rozumiem. Cała nasza pokojowa sytuacja ze szybą tańczy. Do czego? A do disco nap. Polo i Pan, duet francuski Metronomii, połączyły siły w tym duecie. I właściwie w tym utworze, który jest naszą piosenką dnia. A my dzisiaj w składzie same Agnieszki. Agnieszka Drost na serwisie. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą. Agnieszka Obszańska to ja, ale jest nasz mały rodzynek, czyli Michalina Wieńko, która czuwa nad całą audycją. A my dzisiaj poruszymy się po tylu miejscach, że czuwać rzeczywiście trzeba. Ruszamy do Brukseli. Okazało się, że to bardzo intrygujące miasto. Ja byłam w Brukseli po raz pierwszy, więc jeżeli ktoś ma doświadczenia i robił spacery po tej europejskiej stolicy, niechaj daje znak agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Misia, ty się już nie zapisujesz do tej listy, ponieważ wiem, że w Brukseli byłaś. Ale to jest zadziwiające, jak można mieć bardzo różne oczekiwania co do miasta, albo właściwie ich nie mieć. A miasto oddaje nam o wiele więcej, niż się spodziewamy. Tak było przy okazji naszej wizyty, ale nie pochodziliśmy za dużo po mieście, bo mieliśmy bardzo dużo zajęć. Zajęcia polegały na tym, że śledziliśmy, co dzieje się przy okazji inauguracji zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Brzmi to wszystko bardzo poważnie, ale to, co mogliśmy zobaczyć na miejscu, okazało się bardzo intrygujące w kontekście także tego, co dzieje się na świecie, konfliktów, zmian klimatycznych i tego, co po prostu niejednokrotnie trwogą nas obejmuje. Artystki podejmowały te tematy przy okazji wystaw i właśnie teraz ruszamy na jedną z nich i zaczynamy ten spacer po polskiej prezydencji i programie kulturalnym. A zaczyna Aleksandra Kędziorek, kuratorka całego programu i woda, którą już słyszymy w tle. Dźwięk szumiącej wody pochodzi z fontan, które zaprojektowała i wykonała Alicja Patanowska. To są takie ceramiczne fontanny, które stoją w atrium budynku Justus Lipsius. To jest przestrzeń, którą codziennie przechodzą tysiące pracowników Unii Europejskiej i będą właśnie te fontanny widzieć rano i wieczorem wychodząc z pracy. I można tutaj właśnie zatrzymać się na chwilę, wsłuchać się w dźwięk fontan, zobaczyć piękne, stworzone przez Alicję Patanowską rzeźby. Te fontanny są rozrzeźbione w takie różne żyjątka, zwierzątka, rośliny i towarzyszą temu też wielkie ceramiczne wazy szkliwione na kolor kobaltowy, które mają liczne wgłębienia, w których mogą też potencjalnie, kiedy te obiekty staną już w takiej otwartej przestrzeni, w których mogą się zagnieździć różne inne gatunki. Regeneracja to hasło, które spina nam całą prezentację i to, co zobaczymy, jeżeli chodzi o polską sztukę i design w budynkach Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. A czymże jest ta regeneracja? Regeneracja to bardzo szeroki termin. To jest i dbanie o nasze własne zasoby energetyczne, o zasoby naturalne, pamiętanie o tym, że jesteśmy częścią większego systemu, tak? Że żyjemy na planecie, która jest takim systemem naczyń połączonych, że zależymy od siebie wzajemnie, od innych istot, które mieszkają na tej planecie, że musimy dbać o siebie, ale też pomyśleć o tym, w jaki sposób stworzyć taki nowy komfort, który nie będzie temu naszemu otoczeniu szkodził. I to jest hasło, które w pewien sposób uzupełnia ten temat główny prezydencji, czyli bezpieczeństwo Europy, bo bez tego zbudowanego poczucia bezpieczeństwa, bez regeneracji, bez dbałości o nasze zasoby, trudno o tym bezpieczeństwie myśleć. To jest też próba wpuszczenia pewnych narracji do zupełnie innego świata. A oczywiście. I to jest, trudność jest taka, że nie każdy do tych budynków wejdzie, więc pokazujemy te prace na razie przede wszystkim osobom, które tutaj pracują albo zwiedzają, tak? Bo też można jako turysta przyjść do tych budynków. Więc publiczność jest ograniczona. Budynki są dosyć trudne, bo to są takie biurowe po prostu przestrzenie. I my, powiem tak z zaplecza, jak przyjechaliśmy tutaj po raz pierwszy, to byliśmy trochę przestraszeni, bo chociażby przestrzenie, które mamy na wyższych piętrach, czyli tak zwane pokoje prezydencji, gdzie polska reprezentacja będzie pracowała, tak na co dzień, miała swoje spotkania, pracowała nad różnymi politycznymi aspektami tej prezydencji, wydawały nam się po prostu bardzo niekomfortowe, nieprzyjemne, takimi po prostu były bardzo bezosobowymi przestrzeniami i tym fajnie jest teraz zobaczyć, jak one uległy przekształceniu i dzięki dziełom sztuki, które tutaj wprowadziliśmy, instalacjom właśnie Alicji Patanowskiej, Alicji Białej, ale też dzięki przestrzeniom zaprojektowanym przez Katarzynę Baumiller, w której prezentujemy prawie 100 różnych polskich marek, rzemieślników, projektantów, produkty, które niedawno weszły na rynek i pokazują po prostu to, co najlepsze w polskim designie i od razu te bezosobowe, biurowe przestrzenie nabrały życia. Pomyślmy sobie o tym, że to też jest kolejne miejsce, gdzie sztuką można oddziaływać. Te wszystkie prezentacje, wszystkie elementy, a ich jest jeszcze więcej, bo jeszcze jesteśmy w Parlamencie Europejskim, gdzie mamy wystawę polskich twórców z kolekcji Parlamentu Europejskiego i kolejne przestrzenie zaprojektowane przez Katarzynę Baumiller, to wszystko spaja właśnie to główne hasło regeneracja. Natomiast ono jest na tyle szerokie, że każdy z twórców i artystki i projektantka Katarzyna Baumiller miały tu szerokie pole do popisu, więc te przestrzenie chodzą ze sobą w dialog, natomiast też każdy mówi tu własnym głosem, ale dopowiada kolejne elementy po pewnej spójnej historii. I dokładnie my te elementy połączymy dzisiaj. Bardzo dużo tych elementów jednej układanki. Układanki złożonej, wieloelementowej. Szumi nam woda przepięknie, bo to jest woda, jak to Agnieszka Łukasiewicz powiedziała, czy ten dźwięk był nagrywany w Miednicy. Niewiele się pomyliła, ponieważ Alicja Patanowska zrobiła wspaniałą instalację ceramiczną, która jest fontanną. A przecież fontanna, no to w sumie taka mała miednica. Można zaglądać już na nasze media społecznościowe, trójkowe. Tam zobaczymy przepiękną fontannę Alicji Patanowskiej, ale nie tylko, więc zachęcam, żeby od razu szukać nas też w mediach społecznościowych. Aleksandra Kędziorek, kuratorka, pięknie, myślę, wprowadziła nas w temat. Jeszcze nie raz wywiedzie nas na przeróżne ścieżki, a tymczasem Caribou i Only You i za chwilę Alicja Patanowska. Only You, tak mówi Dan Snyd, czyli Karibu. No pięknie nam tutaj pluszczy, pluska. W sumie bardzo ładnie połączyły się te dźwięki Snyda z tym, co za chwilę. To, co właściwie jest ważne przy okazji tej dzisiejszej opowieści, w której biorę was wszystkich za rękę do Brukseli, żeby przyjrzeć się temu, co na zagranicznym programie kulturalnym polskiej prezydencji piszczy. Ale to są wystawy, które pomimo tego, że miejsce może wydawać się takie nieadekwatne, bo to jest Rada Unii Europy, to są bardzo poważne miejsca i Parlament Europejski. Szklane, wysokie, trochę wyzbyte takiego prawdziwego życia. Przecież tam się pracuje nad tymi wszystkimi dyrektywami. Ustanawia się prawo, bardzo ważne spotkania odbywają się z dnia na dzień. Gdzie tam sztuka? Kiedy tak chodziliśmy sobie z Bartoszem Bieleckim, Katarzyną Borowiecką, to w sumie pomyśleliśmy, że dlaczego nie, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby właśnie tym, którzy ustanawiają prawo i decydują w jakiejś mierze o naszym życiu, żeby zobaczyli też, jak pracują artyści i co dla nich w danym momencie jest ważne. Alicja Patanowska to fantastyczna ceramiczka, artystka, która od lat pracuje z gliną, choć nie tylko, bo bardzo dużo materiałów w swoich dłoniach wyrabia. Przedstawiła pracę We Are The Weather i to jest praca bardzo złożona, intrygująca, a że nie brakuje tam dźwięku pluskania, to chyba wskakujemy teraz z Alicją Patanowską do fontanny. Stoimy tutaj przed fontanną, która ma obieg zamknięty, co jest bardzo symboliczne, ponieważ ta fontanna mówi o zmianach klimatycznych z perspektywy wody i wszyscy nieludzcy bohaterowie, ale i trochę ludzcy, którzy się tutaj znajdują na tej fontannie, opowiadają historie, z którymi my mamy bardzo duży związek, ponieważ jesteśmy konsumentami. To, co jest intrygujące, to forma i niezwykłość detali, jeżeli chodzi o rzeźbę ceramiczną. Ty z ceramiką pracujesz od lat. Opowiedz, czym jest ta fontanna, co ona generalnie nam symbolizuje i co na niej zobaczymy? Fontanna opowiada o zmianach klimatycznych z perspektywy wody i na przykład postaci nieludzkie, które się tutaj znajdują, krowa, a koło niej wyrzeźbiony hamburger, opowiada historię o ilości wody, jaką potrzebujemy do wyprodukowania kilograma mięsa, a jest to 15 tysięcy litrów wody. To jest 100 pełnych wanien wody, żeby wyprodukować kilogram mięsa. Mówię o tym całym cyklu, od zasiania pszenicy przez transport i do momentu, kiedy to mięso na naszym stole wyląduje. Ważny jest ten obieg zamknięty fontanny, ponieważ on symbolizuje fakt, że to, w jaki sposób my będziemy postępować, to do nas wróci. Forma i to, że jest to ceramika. Oczywiście ty z ceramiką pracujesz od lat, więc jest to naturalne narzędzie w twoich rękach, ale czy ma to znaczenie, że akurat poprzez to wyrażasz to, co chcesz powiedzieć? Tutaj w tym kontekście użycie gliny nie tylko w fontannach, ale również w łapaczach na wodę i kaflach jest symboliczne i super ważne, ponieważ glina, żeby być plastyczną, żeby dało się z niej coś zrobić, musi mieć wodę i wtedy tej plastyczności nabiera. No i tak samo my w tym kontekście porozumienia międzygatunkowego, o czym cała ta instalacja zatytułowana We Are The Weather jest, no jest bardzo ważne, ponieważ to my kształtujemy klimat. Z jednej strony mamy białą, piękną porcelanę, a z drugiej niebieskie? Niebieskie łapacze na wodę deszczową. Czym są wodołapacze? kobaltowe wodołapacze są ceramicznymi pojemnikami na wodę deszczową i opowiadają nam historię o tym, jakim woda jest cennym zasobem, ale również przez użycie kobaltu opowiadają nam historię o nas samych, bo nie ma życia bez kobaltu, mimo tego, że potrzebujemy tego pierwiastka bardzo mało, ale również opowiada nam historię polityczną, bo odnosi nas do wydobywania kobaltu w Afryce w nieludzkich warunkach, z którego to kobaltu my wszyscy w technologii korzystamy. Czy teraz możemy wydobyć dźwięk z tego? Ty możesz stukać, a ja będę głaskać? Co to za dźwięki? To jest wypalona glina na bardzo wysoką temperaturę. To jest też ciekawy kontekst, bo to jest regionalna glina z Dolnego Śląska, szamot. No tak, to są dźwięki, które razem z tymi kroplami mają nas obudzić. I We Are The Weather jest tutaj w budynku Justus Lipsius z mojej perspektywy po to, żeby mówić o porozumieniu międzygatunkowym i tą reprezentację świata nie ludzi, czyli roślin, zwierząt, ale również naszych naturalnych zasobów, reprezentować tutaj i być ich przedstawicielką. Na jednym z ceramicznych obiektów jest także twój przyjaciel. Uszaty. Na fontannie znajduje się również Zorka, mój piesek, ponieważ ona symbolizuje ten fakt, że to my ludzie jesteśmy w 100% odpowiedzialni za zwierzęta domowe i to nie są przelewki. Powinniśmy o nie dbać i traktować ich jako członków naszych rodzin, dlatego właśnie ona się tutaj znalazła. Zapraszam wszystkich do obejrzenia wystawy, ale to również dotykania. To jest w moich pracach bardzo ważne. Do dotykania wystawy We Are The Weather, która znajduje się w budynku Justus Lipsius przez cały czas, kiedy Polska ma prezydencję w Radzie Unii Europejskiej od stycznia do końca czerwca 2025. Stuku, puku, tak można w ceramikę, piękną pracę Alicji Patanowskiej, postukać i popukać. W Brukseli można takich doświadczeń nabyć. Ciekawe, co by powiedziała Aneta Aftoniuk na to, że my ludzie jesteśmy w 100% odpowiedzialni za zwierzaki. No pewnie trzy razy jest, a mój uszaty przyjaciel i Zorka, przyjaciółka uszata Alicji Patanowskiej, pewnie hał. No to my teraz ze wszystkimi zwierzętami i osobami, które zwierzęta kochają, mkniemy z Peterem Powerem, gościem, który urodził się w Irlandii, ale jego miejsce na ziemi to Pireneje. I to bardzo mocno wybrzmiewa także w jego muzyce, a utwór nazywa się, a jakże, tak jak praca Alicji Patanowskiej, We Are The Weather. Na zmiany i We Are The Weather. Utwór Petera Powera, który nosi dokładnie taki sam tytuł jak praca Alicji Patanowskiej. Praca, którą możemy zobaczyć w Brukseli, w budynku Rady Unii Europejskiej. Do Brukseli jeszcze wrócimy i do budynku Rady, i do Europarlamentu, i do wszystkich tych ważnych miejsc, w których artystki opowiadają niezwykle intrygujące rzeczy i snują narracje, które uzmysławiają nam, w jakim miejscu jesteśmy i jakie zagrożenia nam aktualnie towarzyszą. Ale teraz zrobimy sobie krótką przerwę, międzynarodowo dzisiaj bardzo, bo z Brukseli przeskakujemy do Kopenhagi. Anna Kowalczyk z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Na co dzień brakująca połowa dziejów w naszym radiu w Trójce. Ten cykl możemy usłyszeć co? Czwartek o 10:15. Od razu zachęcamy, żeby zaglądać także do naszych podcastów, bo tam mamy wszystkie odcinki i możemy ich posłuchać. Arcyciekawe, ja się ogromnie cieszę, bo bardzo dużo się z nich też dowiaduję. Ale także możemy ciebie usłyszeć jako wydawczynię klubów Trójki. Nie tyle usłyszeć, co docenić twoją pracę na zapleczu. Pozdrawiam wszystkich wydawców i wydawczyni od razu, bo to jest bardzo ważna funkcja w radiu. Macham też do Michaliny Bieńko, która wydaje dzisiejsze Terra Kultura. Ale my z tobą dzisiaj nie będziemy opowiadać o tym, czego nam brakuje w narracjach, tylko ruszymy do Danii. Ruszymy tropem designu, a właściwie jednego miejsca, bardzo ważnego i przepięknego. Ja na razie widziałam tylko dzięki tobie to miejsce na zdjęciach. Jest to duńskie Centrum Architektury. Architektura i design to są takie dziedziny, które w tym budynku idą ramię w ramię. Ale opowiadaj, Kopenhaga to jest miejsce, które odwiedziłaś przy okazji też swojej wizyty, która nie do końca była prywatna. Ona dotyczyła także twoich spraw zawodowych, bo chciałaś bardzo coś zobaczyć i bardzo czegoś się dowiedzieć. Ruszyłam do Kopenhagi, ale nie tylko, bo również do Aarhus, drugiego największego duńskiego miasta, tropem dumnych Dunek. Jak z kabaretowej piosenki pamiętacie, co śpiewano o Szwedkach i Finkach. Finki były zwinne, a Szwedki to nie powiem. Natomiast dumne Dunki rzeczywiście mnie zafrapowały, zaintrygowały i ich śladem ruszyłam do Kopenhagi, też na zaproszenie ambasady Królestwa Danii w Polsce. I efekty tego można już było słyszeć na antenie Trójki w cyklu Brakująca Połowa Dziejów. Nadal można ich wysłuchać w podcastach, bo przy okazji odwiedziłam duński parlament, który chwilę, no już dłuższą chwilę po celebracji setnej rocznicy praw wyborczych i obywatelskich dla Dunek, która przypada wcześniej niż w Polsce, 10 lat wcześniej niż w Polsce. To od razu możemy porównać sobie parlamenty. Ja widziałam parlament po raz pierwszy w życiu, parlament w Brukseli, a jak wygląda parlament duński? Jest bardzo kameralny i malutki, też parlamentarzystów duńskich jest mniej. Natomiast to, co mnie tam urzekło zupełnie, to jest loża, w której zasiada król, wcześniej królowa, i to, że w duchu tej bardzo w Danii ważnej filozofii równości wszystkich, król ma takie samo krzesło jak każdy inny parlamentarzysta. Nie ma wielkiego, wspaniałego tronu, tylko dokładnie takie samo tapicerowane, drewniane krzesło. Więc rzeczywiście to jest inne, to jest ciekawe. Nawet w naszym Sejmie prezydent jest wyróżniony. Tapicerowane krzesła, no, to jest, tego nie widziałam, ale też jest drobna różnica i drobny niuans, bo my mieliśmy okazję, będąc w Brukseli, widzieć Europarlament. To jest bardzo nowoczesna, szklano-metalowa konstrukcja, pnąca się do nieba i można pomyśleć, że to taki włożony, takie włożone architektoniczne dziwadło, monstrum w środek pięknego architektonicznie miasta, ale gdzieś myślę, można się do tego przyzwyczaić. Jak rozumiem, parlament w Kopenhadze wygląda zupełnie inaczej. Dużo bardziej tradycyjnie i skromnie. Dokładnie tak, ale nieskromnie mówiąc, Dansk Architecture Center, czyli to, o czym my będziemy opowiadać, Duńskie Centrum Architektury, to jest budowla okazała i bardzo intrygująca, jeżeli chodzi o projekt. Okazała, intrygująca i też otoczona innymi intrygującymi, okazałymi budynkami. Wspaniałym, grafitowym, geometrycznym budynkiem Królewskiej Biblioteki, który jest nazywany Czarnym Diamentem i również warto go zobaczyć. One ze sobą sąsiadują właściwie vis-a-vis. A sam budynek, w którym mieści się Duńskie Centrum Architektury, nazywany Bloks, powstał w 2018 roku i też jest arcyciekawy, nowoczesny i po obejrzeniu wystawy, co mnie szczególnie cieszy i mam nadzieję, że Państwa też ucieszy, jeśli go odwiedzicie, można z samej góry zjechać zjeżdżalnią na dół. Ja już tam jestem, czuję potencjał w tym zjeżdżaniu. To teraz zabierz nas za rękę, ponieważ nie jesteśmy dzisiaj sami, przyprowadziłaś do nas gościa. Tak, razem z nami, dzięki magii radia, będzie dyrektor programowy Duńskiego Centrum Architektury, Kasper Riesholdt, który nas oprowadzi błyskawicznie po wystawie będącej teraz sercem DAKU, bo takiej formy skrótowej używa się na określenie tego właśnie centrum. Wystawie So Danish z wykrzyknikiem, bo to jest pewien sposób, w jaki reaguje wiele osób, żeby nie powiedzieć cały świat, kiedy widzi coś charakterystycznego dla duńskiego designu. No to jest takie duńskie i twórcy i twórczynie oferty programowej i tej właśnie wystawy próbują uchwycić to, na czym istota duńskiej architektury i designu polega i zaczynają nietypowo, bo od błota. To begin with, we want to give an overview of how Danish architecture and Danish cities look the way they do today. What are the different historical reasons for that? So we actually start with mud. Zaczynamy od ogólnego wyjaśnienia, dlaczego duńskie miasta i nasza architektura wygląda właśnie tak, a nie inaczej. Są ku temu konkretne historyczne powody. Zaczynamy więc od błota i ziemianek, które były nie tylko naszymi pierwszymi domami, ale też fortecami. Zanim zaczęliśmy budować na potęgę z cegły i drewna, a trzeba pamiętać, że Dania jest krajem równinnym i nie mamy gór, a więc także kamienia na budulec, budowaliśmy dosłownie z ziemi. Ale bezpośrednich początków tego, co świat zna jako duńską szkołę architektury i designu, trzeba szukać w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Take the whole history of Danish architecture and design, starting with foundation of Royal Academy of Fine Arts, where Danish architecture school was started initially, and ever since architecture discipline has been an artistic. To pokazuje, że architektura zawsze była dla nas bardziej dyscypliną sztuki niż inżynierii. To też najlepiej tłumaczy, dlaczego nasze budynki wyglądają właśnie tak, ale także dlaczego, przynajmniej naszym zdaniem, to człowiek i jego potrzeby są zawsze w centrum naszego projektowania. Ten nacisk na zaspokajanie przez budynki ludzkich potrzeb i pragnień odróżnia nas od szkół architektury nastawionych na formę i funkcję, które nie zważają na to, jak w danym projekcie odnajdą się ludzie. Pokazujemy, skąd to się u nas wzięło i jak się rozwijało. We have this tradition that we try to show how it started and also how it developed. No i teraz mamy duńską szkołę architektury w pigułce. To co z tym błotem? No zaczęło się oczywiście od Wikingów i tego, że w Danii z początku nie budowano z kamienia ani nawet z drewna, tylko z tego, czego było najwięcej, z ziemi. Ale rzeczywiście minęło sporo czasu i teraz duńska architektura kojarzy nam się z tym, co najbardziej nowoczesne, również najbardziej ekologiczne, bo ten aspekt środowiskowy rozumiany jako użycie materiałów, odpowiedzialne projektowanie, ale też wielka pieczołowitość i poszanowanie dla krajobrazu i otoczenia, w jakim dany budynek powstaje, to jest znak jakości i znak rozpoznawczy duńskiej architektury. To teraz czas na kolejną podróż? Na kolejny przystanek na tej wystawie, czyli właściwie to, co nazywamy duńskim modernizmem. Skąd się wziął, jakie były jego początki i inspiracje? Duński modernizm zaczął się w latach 20. XX wieku, na fali modernistycznego stylu międzynarodowego spod znaku Le Corbusiera oraz Misa van der Rohe i szkoły Bauhausu. Ten styl przeniknął płynnie do projektów naszych architektów, szczególnie Arne Jacobsena i Mogensa Lassena, którzy stali się jego najwybitniejszymi przedstawicielami, zarówno jeśli chodzi o budownictwo, jak i design. Wcześniej panował u nas funkcjonalizm, dużo bardziej oszczędny w formie i pod wieloma względami będący pozostałością po nordyckiej surowej odmianie klasycyzmu. Ale ekspresowy spacer, piękną tradycję i siła awangardy, czyli od błota do modernizmu. Możemy sobie przeskoczyć po tej wystawie przez to wszystko, co zadziało się w duńskiej architekturze? Dokładnie tak ona jest pomyślana i po przerwie powiemy jeszcze o kolejnych dwóch przystankach, które doprowadzą nas aż do współczesności i do tych projektów, które otwarto i którymi cieszymy się dosłownie od kilku lat. No i to jest świetna informacja. Tymczasem zaparkuje muzycznie Alice Russell. Alice Russell tak nas podprowadziła pod gościnie, którą jest Anna Kowalczyk. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Bierzesz nas i zabierasz do Kopenhagi. Duńskie Centrum Architektury to jest miejsce, które rekomendujesz. Koniecznie trzeba je zobaczyć, będąc w Danii. Ja oglądałam tylko na zdjęciach, ale potwierdzam, już na zdjęciach wygląda tak, że chce się tam po prostu człowiek znaleźć. Ale przede wszystkim bardzo ważna jest zawartość i o tym opowiadacie ty i twój gość. I mój gość Kasper Riesholt, dyrektor programowy Duńskiego Centrum Architektury, DAKA, słynnego. Mówimy nie tylko o architekturze per se, o wspaniałych budynkach i tych realizacjach duńskich projektantów i projektantek, które zasłynęły na cały świat. Nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, ale na pewno wszyscy znamy budynek opery w Sydney. To jest jeden z tych pierwszych duńskich projektów, które zrobiły międzynarodową karierę Jørna Utzona z połowy XX wieku. Natomiast to, co też gra nam na wyobraźni i my też wykrzykujemy, to takie duńskie, kiedy widzimy lampy i krzesła i w ogóle meble i przedmioty codziennego użytku. I rzeczywiście w Duńskim Centrum Architektury to jest integralna część tej wystawy. Design i architektura łączą się dla nich nierozłącznie. For us Danish, it's very logical to put architecture and design in the same category. A lot of the classical Danish furniture that is also called Danish modern. Dla nas to bardzo logiczne, że w Duńskim Centrum Architektury musi być również miejsce dla naszego designu. Duża część klasycznych, słynnych na całym świecie duńskich mebli modernistycznych była przecież stworzona przez architektów, takich jak choćby wspomniany już Arne Jacobsen. On jest doskonałym przykładem tego, jak duńscy architekci projektowali i krzesła, albo krany, i duże budynki użyteczności publicznej. Dla nas architektura i design są częściami jednej całości. Patrzymy na nie holistycznie, na to, jak współgrają z otoczeniem i środowiskiem. Nieważne, czy tym otoczeniem są ściany pokoju, czy granice miast. Architektura zaczyna się więc w naszym rozumieniu od najmniejszych obiektów codziennego użytku, a kończy na projektowaniu miast, czy nawet rozwiązań ogólnokrajowych. A very small design object and up until urban planning, even national planning. I to rzeczywiście bardzo widać, ten mariaż architektury i designu na każdym kroku. I ostatnim przystankiem tej wystawy, wieńczącym całą opowieść, ale też no, wisienką na torcie, są sukcesy duńskich architektów i architektek za granicą. I to będzie nasz ostatni przystanek. So the last part of our exhibition about the Danish architecture history. Ostatnia część naszej wystawy jest poświęcona najnowszej historii duńskiej architektury, która zaczęła się około 2000 roku i trwa do dziś. To czasy wielkiej rewolucji w naszym budownictwie. Nie tylko jeśli chodzi o zmianę krajobrazu, na przykład Kopenhagi czy innych miast, ale także o ekspansję duńskich projektów i projektantów. Pokazujemy, jak udały się te międzynarodowe realizacje, zarówno w kraju, jak i za granicami. National projects within the Danish architecture scene. I tutaj Kasper Rischold nas zostawia z zaproszeniem do Duńskiego Centrum Architektury, w którym przecież trwają też inne wystawy. Jedna się właśnie skończyła, bardzo żałuję, że Państwo już jej nie zobaczą, a była poświęcona designowi, to trudno powiedzieć, ale wyglądowi pokojów nastolatek i nastolatków. W Danii? Czy na całym świecie? Na całym świecie. I to była bardziej instalacja, inspiracja do tego, żeby zastanowić się, czym te przestrzenie są współcześnie, bo są jednocześnie miejscami, w których młodzi ludzie mogą wyrażać siebie i swoją tożsamość, ale z których obecnie też czasem transmitują oglądane przez miliony programy przez serwisy streamingowe, więc są jednym i drugim te pokoje nastolatków. So, Danish, duński design, duńskie meble, duński modernizm, ale także, jak słyszeliśmy, błoto i glina. Zapraszamy Duńskie Centrum Architektury. Dziękuję Ci bardzo za tę przygodę. I wkrótce jeszcze ostatni epizod tej wizyty w brakującej połowie dziejów. Opowiem o Nanie Dietzel, designerce duńskiej, jednej z najsłynniejszych, której monograficzna wystawa dosłownie w przyszłym tygodniu zostanie otwarta w Duńskim Centrum Architektury. Dziękuję i zapraszam. No, zapraszam ja. Zapraszamy w imieniu Trójki. Brakująca połowa dziejów na żywo i w podcastach także. Anna Kowalczyk, dziękuję Ci bardzo. I bardzo ładnie, myślę, na końcówce połączy się to z Franką, która już Vipassaną Sounds, czyli utworem, który pięknie płynie, przeprowadzi nas przez końcówkę pierwszej godziny Terra Cultura i słyszymy się po godzinie 14.